جئتنا إنك أنت العليم الحكيم ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين سورة دخان کی داغ پینزو خبرونا درم خبر شروع و چیغی تیوی تخویف دا حقیقت کی دو قسمه یو اخروی و یو دنیاوی اخروی رستو را روان دی دنیاوی شروع لاولی چه شروع کولا پا دی تخویف وانی نو دا اخروی نی شروع نو بیا دنیاوی شروع دا دی دنیاوی دو جزو یو نمونه اللہ ذکر کرمونگا مسلمانانو تا دا فرعون او دا غد قوم چی دا اللہ دشمنو دا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام او دا غد مرگر دشمنو طول مرحق سر دے پا زد و پینات بانی ولاړو دا غا عقبت او انجام حلاکت او تبایشو دویم جز دا غی تخویف اغا قوم د تبع ده چې دا یو یمنی قوم څنګه چې دا غی نه مخکې نافرمان او مشرکان په دنیا کې تیر شوی ونو دغه سي په دې کې هم دا الله نافرمانی او دا الله سره شرک دا ظلم او زیاته چې کله هغې شروع کړ نو ډېر مضبوط قوم و پار حیثیت سرا اگر سنگ جی پخوا فرعونیانو اغیوم اللہ دا مخدز مکن لرکلو حلاک اکلو تبا اکلو دیتے اونکات چی عرب دی دیتے اونکات چی مالدار دی او حکومت دیر وسیع دی او دیر فراخ دی او دا خیر دی صبر بوتو مکی والا و تعالی تاسو سوکی او اغا سوک دی بر لگو گوره تاسو عدنانی او اغا قحطانی دی اغا قحطانی چیز تاسو نا پا زور او پا قوت او پا سلطنت کی سیواو اغا مال رگلتا با میکنون تاسو را تسه فرعون تاو گورا او دا غل اخکرو تاو گورا او تاسو زان تاو گوره دا دواړه مشران تیر شوی دی او ډیر زیات مضبوطو په هر حیثیت سره والله وی ما د مختز مکه نه لري کړو ځکه چې زما د توحید خلاف یو دا دونه مونې دي د دې د جوزو یو جوز د فرعون او یو قوم تبع دي د رسول روان دي په دې میاس کې الله خپل احسان ذکر کوي په بنی اسرائیل باندې په بنی اسرائیل باندې خدای الله ډیر عظیم الشان نعمت او شاله وی یو دا چه ده داس ظالم نم اخلاص کلی چه سره بی پزمک سملا و میخون بی پی تکوال کڑی بی سور کو ده تیلو نا او باقی تا بی خپل دشمن ورو غردو نکا مورخینو دا ذکر کلی دی چه خپل خزه سیوم دا سکڑی تا غردو لیو اللہ عالم نو یو میرا داسې ظالم نه خلاص کړ، دویم نعمت او احسان میرا سره دا وکړو چې علم مې دلې درکړو، ستاسو وخت سره ستاسو په علم کې چا مقابله نشو کولی، او دریم دا چې تاسو لمې کوم خوارق او کوم معجزې درکړي هغه ستاسو نه مخکې ما چاته نه دي ورکړي، ډېر ښکارا پاغی کم ډېر لوی امتحان او اختبار ستاسو دپاره، خو تاسو به څوک پوه کوي؟ نو چې دا احسانات ذکر کړي نو دې پسې به بیا دا دویمه نمونه ذکر کړي د قوم طباع. اول دا احسان د الله، ولقد نجینا بنی اسرائیل، او یقینا نجات ورکړو مونږه، خلاص کړو مونږه بنی اسرائیل من العذاب المهین، دا عذاب سپکون کینا، اغا عذاب چی اغا دیر زلیلو، اغا عذاب دی صفت ورکو مهین، اغا دا انسان پاگی که دیر لوی زلتو، نو دا لگ زلتو چی تر طول مرد فرعون خدمت کوا، نارینه دا نارینه و قبطی قوم و زنانه دا زنانه و پا کورونو کی، بیا دا لگ لوی زلتو چی ماشوم پا کور کی پیدا کی گی و دا غید پارا ذباحین مقرر و چڑی با سروی و گرده دبا تاریخ با لکلش را زنانا و دا باقی زن سرا نوٹ کرو چی دا زنانا دا دی وخنا دا دی میاشتی نا تر پلاله میاشتی پوری پا پلانی تاریخ با نیا پا پلانه میاشت که با دا دی بچه پیدا کی گینو گورو با تو جینه خپری بیدو و کالی گینو علال بیدو او دی و پا کورونو بانی گرده دبا قیده دا دی نصف کون که عذاب بلو اللہ وی بنی اسرائیل میرے دے ذلیلہ او دے ذلیلہ کون کی عذاب نخلاص کلا او داست شیو دے بیان دے من فرعون یعنی فرعون عذاب سپا کون کی سو دے پخپل تفسیر دے پخپل بیان دے من فرعون یعنی دے فرعون انہو کان علی من المسرفین یقینن ودا فرعون عالیا لیرچت من المصرفین او د زیاتی کون کو نه متکبر او لوی تکبر د دینه بولو چې ته ځان ته وینا ربکم الاعلى زستاس لوی رب ما علمت لكم من اله غیری سبل خدای په جنم نستاسو د پارن هذه الانهار تجري من تحت ذي نهر نتوغور زما د حکم د لاندې چدیږي دا دور هر سمې د برابر کړی دي حتی کې چې زمکه او داغي او بخور او داغي زرغونی او غنم او جوار او یو شی بلشي دا لوی تکبر او لوی اسراف دا یو نعمت شو چې دا سي ذلیل نه مخلاص کړو او دویم ولقد اخترناهم على علم او یقینا غره کړی ما دا بنی اسرائیل على علم نصد وجنا دا علم نو وجنا على العالمین پا مخلوقات باندی دا دغا زمانی اغین علاوه اللہ دنیا کی دیرو حلقو تا علم ورکلو خو دغا وقت کی بنی اسرائیلو تا دا سا علم ورکلو چه دغا وقت کی اغبل چا سرانو بنی اسرائیلو تا اللہ کم علم ورکلو دا علم دا کم زین راغی دا دا موسیٰ علیہ السلام و السلام علمو اغا سر نبوتو اغا وقت سر چه نور کم خلقو قبطی قومو و یا دیو بن اسرائیلو یا آپ القبطیانو ناغخو اہل شرکو اغا مشرکینو جو حلاو اغید اللہ نسیوا دبوتانو دگٹو عبادت کو حتی کی جد فرعون عبادت کو تردی پوری جد غوی عبادت کو دی فرعون بم پخپل دبور جساور عبادت کو دور اقل داغی ختم و ناغخو سر امیانو جاہلانو بن اسرائیلو لاللہ علم ورکو علم سو دا نبوتو اللہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پاگی کی پیدا کو او غلی نبوت ورکو دول العظم انبیاؤ نو نخپل وقت سر بنی اسرائیل پا علم باندے پا تقوی باندے پا پریزگارے باندے ناغا طول خلقو نسیو او کد مقابلی سوکوے نو فرعون پا کلو کی خلق خوارکو ویلار شے مولیان را جمع کے اور دنیا ساحران او جادوگر دا بے مولیانو تویغا وقتی غیر را جمع کلو مقابلے او نکلشو معلومی کی دا چه بنی اسرائیل اللہ کامل امور کرو پا دغا وقت دار بلچا سرنو درم وآتیناهم من الآیات ما فیه بلاء مبین او ورکړو مونږه دی تا من الآیات د آیاتونو نه د معجزونو دا غنه خود قدرت تعالی نه ما فيه هاغه چې پدې کې بلا مبین اختبار مبین پاغی کې امتحان ښکارا پاغی کې ازمیخ ښکارا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لالام سا ورکڑی و دا سے امسا دبل چا سر نو دا سے سپین لاس چخکارا بے کد گریوان نبیرا بار کو نپلقی دبا او دا سے لاس چکلا پا موسیٰ علیہ السلام معمولی گن دا یر رالا او غلاس پے دا خپل بدن سرا او دا اڑخ سرا یوزے کو یر با ختم شوا نبا بیا دا فرعون نیری دا نبا دا لخکرون نیری دا نبا ربلچا نیری دا آغا معجزی چه غیب و تخم خامخ کاتو ملخ با پیدا شو اغیل بی سبن نور دا سبه ولا ختم قحط براغی او دا سی قحط براغی چه دا غی عام و خاص و هر چا تا با غو رسیدو بیا با دا خوراک درک نلگیدو وینی با شورو شوی چندخان با شورو شو سپگی سپگی او دا یوش بلش دا با پی شورو شو اغیب وی فصلون سکی جی منگا خرید رنگ ساتلا من الآيات ما فيه بلاء مبين آغا نخي و آغا دلائل و معجزي سيغا بالكل خكارا امتحان و فاغي إن هؤلاء ليقولون يقنا دا خلق ليقولون خامخاواي إن هي إلا موتتنا الأولى نردام اگر مرق زمونغا رنباني وما نحن بمنشرين أو نيومونغا بيا جواندكي دنكي نیو مونگا بیارا پورتکی دن کی مر خدایا و مر دے چی بس راغی دا سو کوئی انہا اولای مکی والے دی مکی والے و پیغمبر تاوی مر خو بس دایا و مر دے چی راغی او بیا پس سو نو کالوشو پس زرگو نو کالوشو او زمونگر دنیا مشران دلی دنیا نلالو نو کدا خبر ریشایی چی دا مر نروس تو بیا جو اندون شتا نو فاعتو راونای بی آبائینا زمونگا غپلارانو مشرانو ان کنتم صادقین کچری ایتا سورشتی نی دا دی تخویف دنیاوی دو جوزو نداغی نفس اللہ را دی مکی والا و حل دا دی دا پارا ذکر کو چی دا را دی دا پارا زور نوا چی تاسو زورم نپوئی گئی ستاسو نمخ کی خلقو گو رگن دی تاریخ تا یو نمونه دغا دا او دوی من نمونه اللہ وی دا وارا فرعون خپری د هغه د جبر او ظلم او تکبر نه تاسو خبر شوی خدا هغه جبر او ظلم او تکبر او غرور الله او ما د دریا نیل سره یو ځای ختم یا وو یا نو یا لخکری په لکونو خلقو د موسی علیه السلام او د بنی اسرائیل د خلاصي سره امکان نو یا الله په دریا باندې لا وکړو ملک و تخالی پاتې شو بنگلی محلات او نعمتونه او خوشاله چې الله غیله ورکړو غی دی له ورکړو زوالې د دې باندې تاسو پوه نه شوي نو الله وی تاسو غره او هم خیر آیا دی غره دی اما کی والا ام قوم تبع او کنا قوم د تبع والذین من قبلهم وکسان چې مخکر دینو اهلکناهم الله وی مون هلاک کړی دی غیلرا ولی انهم کانوا مجرمین یقینا واغی مجرمان جرم بکړو لوی جرم دا غیسو اقام شرکو لوی جرم دا فرعون سو دا قبطی قوم سو دا طول فرعونیان و جرم سو اقام دا اللہ سر شرکو اقام دا اللہ نفرمانی وا دا اللہ دا دین نمه خلولو دا اللہ را توحید سر مقابلی وی اقام لار دا دنیا نا نزا دا بوایو چه فرعون خو پا مصر کیو اقام لرهو دا دینا دا دی سر نزده چه دا دی مشرانم یو دی دکا پا عربو کی دو مشران تیر شوی دی یو یعرب ابن قحطانو او یو معد ابن عدنانو نیو طرف تا نسل لا روان دا عدنان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام پا دی خاندان کی را روان مکی والا دا طول دغا خاندان بل طرف تا یمن دی کاغا حمیر و کاغا نوری خبیلیوی نو دا غی سر دغا قحطان ترسید نو الله وی دا وګوره تاسو ته نږدې دا تاسو د نیکورو نږدې وته بالکل یو خلق یو عربو داوم عربو دغم عرب او تاسو سره بیخي نږدې ترخ کې تاسو سره دی رو اهم خیر ام قوم تبع دی غور دی یعنی دا مکی والا او کنه دا قوم دا تبع معنا سو قوم تبع غورو تبع تا پا یمن کی بادشاو صنعا دا غی پا آغا وخکم دار الخلافه و یا سبا دا مارب نزدیر صنعا دا او پا دی صنعا بانی چکم حکومتو نتیر شوی دی نو کله به د نجاشی حکومتو پا دی بانی چکل یمن و حبشه یو او چکل جدا شو نو بیا د یمن ځان لده حمیر او دا سی پا دی که دا مشهور قبیلی وی نو دا دی حکومتو نر روانو پا دی که دا طول نلوی سره و طبع او دا طبع پا حقیقت کی لقب دی چی چان پا یمن حکومت کرده دا قطع طبع دی او اخصر بنوم دا غار سو چو چی پا روم به حکومت که وقتا به قیصر وی چی پا فارس به حکومت که وقتا به کسرا وی چی پا هند به حکومت که وقتا به بطلیموس وی چی پا حبشی به حکومت که وقتا به نجاشی وی نو دا القابو طبع دا اغا چا لقابو چی دا یمن حاکم او دا دا بادشایی وی دا روانو یو یو کلی غزوه کوا فتح کوا و زپ مخبانی حتی وصل الى سمرقند زمون غا ملکونو تورا سیر سمرقند و بخارا و بلخو واتسعت بلادو نا طول کلی دا غد بادشاہ دلاندی شو دا غد سلطنت و بادشاہی چاپیر هر طرف تخورشو طول قوم و طول خلق دا غد تابیشو کاغا عربو کاغا عجمو دور الوی حکومت دا غد او غد طبعو قوم طبع قوم زان لکو دا طبع زان لکو دیکی ست نکتشتا چې دا طبه په خپل د قوم نه نو دی جدا کړی دی ام قوم طبه طبه روانو روانو روانو نوی مدینه ته راغی او دا کم وخت کې تیر شوی نبی علیه الصلاه والسلام د پیدایش نه اوسه وکاله مخکې او عمر به لګونو وی درې سوه او شپږ شکاله د حکومت کړو دوره خوږ دغه حکومت مدینی ترو رسید پا دی را روانو فتح کوا و طول با داغ تابیو بیا قانون با بیا داغ و زورو آغا ملک با لخکری هر زی که با لخکر جوڑو او دیر لوی لخکریو پتن لگی چی یو سر با پا یمن که بلو با دمشق داغ دا اسونو چکم لخکر با اللہ دور لوی حکومت اغلا ورکلو نو پا دی عربو بان راغی ناغو قحطانی و دا عدنانیو مدینه تراو رسید چې مدینه تراو رسید نو دې سره جګړه شروع کړه دروځه اوس په اندازه باندې دې پوه نشو شپراله وی فاستح یمنهم وکفع چا وته وې چې دې باندې تاسو قابو نشئ مونږ وی ولي وی دې تبا یو نبی هجرت کوي دې عربو کې به پیدا کیږي او هغه به د عدنان نو سي او نبی آخر الزمان به دا غن رو سو بیا بل پیغمبر نرازی دنیا تا هغه به د قیامت تا علامات و نیو علامی اخر که و پیدا کی گی و حق پرس پیغمبر بی دا اللہ توحید و دین تا بخلق را بلی او دل تا برازی حجرت بکی پل قوم بی رو شدی نو دل تا برایشی لہذا دا دا غن حرم دی تا پا دی بانی غم پا اندازه بانی پوش و چا پا دی خلق و بانی زمان حکومت نشی رات لی نو بس اغیر تا تسلیم شو یہ بس سیدہ نو پاغی که یهودیانو دا مولیانو او حق پرس خلقو دا موسیٰ علیہ السلام دا دین تابیو نکه دا دی عیسیٰ علیہ السلام نمخ کی خبر روان پا آغی دو مولیان و سر مرگری شو و غی و سر دا خبر روکنو ناغی تیوی چه تاسو رازه مو سر مرگری شو منگزو پا دی کلو بانی تاسو خو دیر خلق یا دیر خبرم ما تا اکلا مد دیتا منگ اس نوائیو نو تصویلو شو دی سر منگ اندازه منگ واغست تجربان ها اکلا و دیتا منگ واس نبر کی اگر دو مولیان دان سر واغست او صحیح پیروکار دم عیسی موسی علیہ الصلوۃ والسلام دا تورات منون کی اغیب او توخ په وخت باندې خبر کو نا اغه زین را روان شنو مکی ته راو رسید چې مکی ته راو رسید نو دا اشاره ورکړه دی قوم له دا دلته بګی دا له سوق دی فزان له دلته کور جوړ کړی دا غی عبادت کیږي امولیان او توی خبردار ور دې زنه بم ځان ساتي وی ولي وی غ پیغمبر په دې کلی کې پیدا کیږي تاسو په کتاب کې دا غږ ذکر راغلی دی نوم دا غو تبع نوم دا احمد دی هغه په زمونږه بره غټو کتابونو کې دا راغلی دی نو ځان ساته ګوره دیتا هغه وی نوړو یې وی نه نه دا نشین وړولې ځان له کار مګوره الله بری تبا کی وی خاغه پیغمبر بدل ته پیدا کیږي وی آو صحیح شونا خدا سی آواز نو را روانو نو شپک زرو خیالا لکھلی بیت اللہ سرا دا اللہ پا نم باندی وی دا کور دا بنیاد چای خیده وی دا ابراہیم علیہ السلام یہ خیده او وی خا نو آغی وطا آغی مولیانو وطا وی چی دا اللہ کور دے و خلق چی دل ترازین از دین تواب کی ابراہیم علیہ السلام دین تواب کرده دے او اللہ چی کم پیغمبر دنیا کی دا غنہ مخ کم پیدا کرده و رسو پیدا کرده دا دے کور تواب کرده دے تبع و تبی خانو بی زبتیم توافقم ناغتیم توافق او دا اللہ پا نم باندی دا او خیلال اکڑی و عرب و دا طول تیوی چی سوک و سرو وی اخری و دا اللہ در دا پارا چی سوک را دی که انسانی و که حیوانی ورکوی ورلا دیر لوی خیرات دیو کشپک درو خوچال لالی کلی او یو جامع جوڑ اکڑا دا بیت اللہ دا پارا نارا تبع دا وقتو نرا روانا دا ناغ بیت اللہ تا دیر خیست دری خمو کپڑا واچولا دا اوخی اغمغا لالکر لوی خیراتی وکو دا اللہ پا نمباندی وکو او دیت جامم واچولا او دیت چکر دا مدینی نراتو ناغ مشرانو تیووی چی زخو زمر دی زیان زکر چی زمان تا لوی کار پروت تا بزان یمن ترسوما خو یو کارو که زو تاسو تا یو لکل خط درکوما دا زان سرکی دی پا خپلو کتب خانو کی اگه یو توی سعی در آکا کنه نو خط والا ورکنو پا اگه خط کیلی کلیو شاهدتو علا احمد انهو رسول من الله بار النسم ویزو دا گواهی کو نا تاسو چه کم سره ما تا یاد کو چه دا اگه نوم احمد ده او دا اگه ذکر پا تورات کرا غلی ده و تاسو علمای پو خلق یه نو ما دا گواهی وکنه چه دا دا اللہ پیغمبر ده و بار النسم آغا اللہ چه اگه روح پیدا کرده ده پیدا کون کی در روحونه ده فلو مد عمری الى عمره که زما دا عمر وگد شو دا عمر تا رسید آغا وقتی و مغدر رساو که کال در رسیده لیو نو که وز دا ارمان کو مدوم بی دا ارمان کرده یو سبا کرده او یو دکرده او یو اغا بودا کرده چه نبی علیه صلاة و سلام ولی خدیجی رضی اللہ عنها بوله ورقا دا اغا نمو اغا پا اغا وقتی ارمان کرده خدا دا چه اغا پیغمبر لیده لیو او د نو لیدل زګه دا خو ډیر مخکې غریبو خو هغه وخت کې دا ارمان وکړ فلو مد عمري الى عمره کزه دا عمر ته رسیدم نو لکنت وزيرا له وابن عم سبا دا وزیر حکومت به دا غي بادشاہ به غي زبه وزیر ما وابن عم او زبه دا غد ترسو جوش وجاهدت بالسيف اعداءه او دا غد صوره دشمناني نو پتورا بو سره ته جا مجاهدو نکا کا ټول کړي فتح کړي وغه ته پتا وا داغه دشمنان چې سوره نو زبو سره پتورا باندې و جنگ وفرت وفرت وفرت عن صدره كل غم او داغه د سنین او زو هر یو غم دا لري کوم یعنی خوشاله وکم اخه ته غیله ورکو او مدینه ول او دا ځان سره محفوظ ساتل او مفسرین داغه دا دوه درې شیرونه راغستي په قصیده کې دا تبعو دے وسو کال مخکې پیغمبر د پیدائش عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تفوس شو اغي دا ویلی ویلا تسبو تبعن د تبع فی ذاتی مکوے فانه قد کان رجلا صالحا دا ډیر نیک سره یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی یو حدیث کلا تسبو تبعن تبع تا ګور کنزلو نکے فانه قد اسلم د اسلام قبول کړو مسلمانو اللہ وی تاسو غره یو کنه قوم د تبع قوم یادی تبع نه یادی د دبدین دی ویلی وی قوم د تبع والذین من قبلهم او هغه کسان چې ردن مخکی او اهلکناهم الله وی مون تبع کړ قوم د سره په توحید کې مرګرتیا نه وکړي منه لغوا هغه اسلام قبول کړ الله وی تبع کړ انهم کانوا مجرمین یقینا ودا مجرمان سوکو قوم تبع یو نمونه فرعون شو او دویم نمونه قوم تبع شو دا دنیا کې د تخویف دنیاوی الله وستانه بهترو سوره حکومت داغي تاسو خو صرف په مکه باندې حکومت ته کنه صرف په دې طيب باندې حکومت ته دا دوه خریم راټینګ کړی او د دوه حکومت وګورنو عرب او عجم درته دلیو او زورور خلق خداو لکه جرهم حمیر پدې یمن باندې کوم قومونه پاتې شوی دي اصل عرب دا زور ور د دنیا او دی په هر ځای باندې حکومت کړو الله وی غمه د مخدز مکه نه لیک نه تاسو سه وما خلقنا السماوات والارض ندی پیدا کړی مونږ اسمانونه او زمکه وما بینهما لاعبین او ها غاج پمین د دې کې لري بس کوون کی دا مونږ سه بیکار صحابه سم سلو بیم خو نه کول دی الله وی ما اسمان پیدا کړو زمکه وی پیدا کړو او اسمان نو اسمان نو پیدا کړو زمکه پیدا کړو ادی کم دا دور کائنات پیدا کړو نورم پیدا کړو سپمه سوریم پیدا کړو بر مخلوقات او هوا کې مخلوقات او لاندې مخلوقات دا مونږه سه لوبي کولی ټوخیم کولی ما خلقنا وما الا بالحق ندی پیدا کړی مونږ دا دواړه مگر په حق سره الا بالحق ندی پیدا کړی مونږه دا دواړه هما السماوات والارض تسنیه ذکر وړي اللہ وی ندی پیدا کری ما دا برا کائنات او لاندی کائنات الا بالحق مگر دا پارا دا حق او دا حق سشیو لا الہ الا اللہ اس خلق روزان حدیث جو کردی لولاک لولاک لما خلقت الافلاک پیغمبر روی کتنی ما بزمکا عثمان نو پیدا کری پیدا یاد ترکم دینووی دا حدیث ترکم دینووی دا خود عیسائینو پا کتاب کی آغا انجیل چا اغی پا کی گوت والی وی محرف انجیل اغی تا وی اغی دا عیسان علیہ السلام پا بارا کی دا سیپت کردو چا عیسان علیہ السلام تا اللہ وجی لولاکا لولاکا لما خلقتو لفلاکا اے عیسان کتنوی نما بزمکا واسمان نو پیدا کردی نو دا اغی دا کتاب نا خبر را غستی و دا چان کردی و عیسائیانو کردی و او دا اغی نا زمونگا مولیان را واغست دے امت کی دا پیغمبر حدیث تے نجو تو دا حدیث تے پیغمبر لولاک لولاک لما خلقت الافلاک او کتابون ر دنیا ٹوٹ لی گجے موضوعی حدیث تے رضا نہ جوڑ شویل زانہ چا جوڑ کو دا سوال لسم صدے مولیا نو دا کم زین را واغستو دا عیسائیان دا کتاب نہ چ محرف انجیلو اللہ کتاب صحیح کتاب خو غیب کے رضا نہ گوتے والی وی دا قران خلاف اللہ و ماز مکہ و اسمان سلا پیدا کری دی بالحق لا الہ الا اللہ ولکن اکثرهم لا يعلمون لیکن زیاد دا دینا نپوئی اپا لبیا تخویف اخروی شروع کی ولقد نجینا بنی اسرائیل او یقنن خلاص لمنگا بنی اسرائیل من العذاب المہین دا عذاب سپکون کنا من فرعون یعنی فرعون انہو کان عالیا من المسرفین یقنن ودا فرعون دیر متکبر او زیادے کون کی ولقد اخترناهم او یقنن منگا ورکلو دیلرا علا علم دا علم دا وجنا على العالمين فمخلوقات دا غفل زماني وآتيناهم من الآيات او منغا ورکلو ديتا دلائل و معجزي و نخر توحيد و ما فيه بلاء مبين اغج پاغيك امتحان اخكارا ان هؤلاء يقنا دا خلق و مكي ولا مشركان ليقولون دا وائي ان هي الا موتتنا الاولى نر دا مگر مرگ زمونگاڑم بنے وما نحن بمنشرین او نیو منگا بیا جون دی کی دن کی بیا را پورتا کی دن کی فاعتو کدا خبرستا سریشائین فاعتو راولے راولے لے آبائنا زمونگا غپلارانا و مشرانا ان کنتم صادقین کچریتا سریشتین اهم خیرون آیا دی غردی ام قوم طبا او کنا قوم دا تبع والذین من قبلهم او یاغ کسان چی ردین مخیو اهلکناهم اللہ وی طول ما تبا کری و حلاک کری انہم کانو مجرمین یقنن واغی مجرمان وما خلقنا السماوات والارض او ندی پیدا کری منگا اسمانو ناوز مکا وما بینهما او هاگ چی پمیند دی دوالو کی دی لاعبین عبس اولو بکون کی ما خلقناهما ندی پیدا کری مونگ دی دوانو لرا الا بالحق مگر دا پارا دا حق چیغ توحید دے ولیکن اکثرهم لا یعلمون لیکن زیاد دینا نپوئی گی